यकीन रख कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा, सिवाय उन गुमराह लोगों के जो तेरे पीछे चलेंगे।